Mărie, Mărie, lasă-mi spui tu mie, care floare-n floare, noaptea trecoare, care floare-n floare, noaptea trecoare. Floarea crinului, floarea crinului și cu adorului mă. Astăzi, floare-n floare, noaptea trecoare. Astăzi, floare-n floare, noaptea trecoare. Mărie, Mărie, ia să-mi spui tu mie, care frunză bate clopului, frunza clopului și cu adorului mă. Astăzi frunză bate frunză bate vântul când bate.